राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2054 11 नवंबर 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर में यह प्रवचन हुआ। राम अनंत पारम कृ शब्द शास्त्र स्वल्प आयु बहुवर्ष विघ्ना सारम ततो ग्राहीम अपाश फर्गु हंसे यदाक्षी हंस संत हंस गुण गाय परिपरि हरि बार सुनो तरस माया के गुण और दोष अपार गुण उभय देखिए देखिए सो अविवेक गुण दोष अनेक कौन है आदमी की देखे स्वाविवेक। देखो शास्त्रों में लोकों में कई तरह के मत है कई तरह की बुद्धियां है अगर मिलान करो तो एक मत नहीं मिलेगा लोगों का भी एक मत नहीं मिलेगा शास्त्रों का भी एक मत नहीं मिलेगा तो क्या करना चाहिए। उम्र तो है थोड़ी और ये जाल है बहुत गीता ने कहा श्रुति भी प्रतिपन्ना थे यदास्था से निश्चला समाधा वचला बुद्धि तदा योग श्रुति भी प्रतिपत्ति कई द्वैत की अद्वैत है विश्वाद्वैत बहुत मतभेद है। इस वास्ते अपना साधन जो ठीक बने उसमें तत्परता से लग जाओ समय तो अपने पास है थोड़ा न जाने कब अचानक मर जाए कब स्वास्थ्य बिगड़ जाए कैसी बुद्धि बिगड़ जाए पागलपन हो जाए सन्निपात हो जाए कुछ पता नहीं है। संयोग मिले न मिले सुनाना कोई मिले न मिले चेत रहे न रहे अनेक बिगड़ है। इस वास्ते जो साधन की बात है वो सार सार उसमें लग जाए रात दिन उसमें कोई भूल भी हो जाएगी तो वो अपने पर जिम्मेवार नहीं होगा। और क्या करें हम और कोई आज की बात नहीं है। इस बात जो अपने को सार दिखे साधन में जहाँ त्रुटि दिखे जल्दी सुधार करें उस साधन को तत्परता से उत्साह से करें बड़ी सावधानी से स्वल्पम तथा आयु आयु थोड़ी है विघ्न तरह तरह के है। इस वास्ते जो साधन ठीक देखे वो कर लो। संसार की शास्त्रों की पंचायत हम कर नहीं सकते अपने सामर्थ्य बाहर की बात है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए बड़े बड़े आचार्य हुए वे भी शास्त्रों का सब निर्णय कर दे अपने घर में कर लेंगे अपने घर में संतोष कर लेंगे परंतु सबका समाधान कर ले अभी तक संभव हुआ नहीं है तो हम क्या करें हमारी कितनी औकात है कितनी शक्ति है। इस पंचायत में रहेंगे तो साधन से वंचित है। इस वास्ते जो साधन ठीक समझ में आवे उसमें तत्परता से लग जाओ उसमें शंका हो तो जहाँ विश्वास हो वहाँ पूछ लो जिस शास्त्र पर पुस्तक पर विश्वास हो पुस्तक को देख लो किसी महात्मा पर हो किसी महात्मा की वाणी पर हो तो उसको देख लो जहाँ आपकी श्रद्धा बैठे जहाँ विश्वास बैठे वहाँ लगा कर अपना समय भगवान में लगा दो। सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त पंचायत नहीं कर सकते हमारा मन मानते है बस उसमें लग जाओ। तो हम तो शास्त्रों को नहीं जानते भगवान को भी नहीं जानते पर भगवान तो हमारे को जानते हैं ना। हमारी अच्छी नीयत हो तो हमारे कल्याण में संदेह नहीं है। क्या कर रहे हैं हम बताओ कब सब शास्त्रों का निर्णय कर लेंगे सब ऋषि मुनियों का निर्णय कर लेंगे जितने जितने बड़े बड़े आचार्य हुए हैं उनका निर्णय कर लेंगे क्या। सती बाहर की बात इस कचरे में पड़े ही नहीं, अपना जो विचार किया वो उसमें जहाँ सुधार पड़े भाई, जहाँ बुद्धि के चर सुधार लगे और करता रहे तो कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, संदेह नहीं। वो भगवान की कृपा से होगा, भगवान भी जानते हैं और क्या करे बेचारा ये, और क्या करे। अपनी जान में तत्परता से लग जाओ, अच्छी से अच्छी बातें, बढ़िया बातें वो पालन करो, भूल दिखे वो चल सुधार करो और भजन में लग जाओ। जितना आज दिन तक सुना है, जितना दिन पढ़ा है, जैसा समझा है, उसके अनुसार तत्परता से लग जाओ। अपन जानकारी में कमी मत रखो, जानकारी है उसका अनुष्ठान करने में कमी मत रखो, उसके अनुसार चल रहे करना निश्चित है। सच्ची लगन होकर करेगा तो वो भूल भी भगवान सुधारेंगे, महात्मा सुधारेंगे, शास्त्र सुधारेंगे, धर्म सुधारेगा। सच्चे हृदय से लग जाओ साधन में। सज्जनों पता नहीं है शरीर कब तक रहेगा, स्वास्थ्य कब तक रहेगा, आप और हम आपस में बातें भी कब तक कर लेंगे, इसमें कुछ है ठिकाना। सब कच्चा मामला है, मारे काला अचान सपेट की हुए घड़ी को मैं रख दी, सब कच्चा मामला है। इसमें बड़ी सावधानी से तत्परता से लग जाओ। समय चूक पूरी का पछताने, अभी कलयुग का समय है, सत्संग है, गीता रामायण जैसे हमारे सामने ग्रंथ है, काफी काफी सामग्री मिली है हमारे साधन करने वाले के लिए। मैं समझता हूँ सामग्री की कमी नहीं है, नहीं तो सामग्री की कमी रहती है, क्या करें, कैसे करें, कौन सी बात ठीक है। अपने सामने ऐसी बात नहीं है, चीजें मिली उसके अनुसार जीवन बनाओ। जिस भाई के जो जैसे जैसे जैसे शंका का समाधान कर लो, जहाँ विश्वास हो वहां पूछ लो, जिस ग्रंथ को ग्रंथ देख लो, एकांत बैठ विचार कर लो, सरलता से इसमें लग जाओ तो उसका कोई दोष नहीं है। फिर भगवान इस बात को जानते हैं तो कल्याण जरूर होगा, और जानते हैं नहीं माने नहीं करे, तीन बात है। जिसको जानते हैं उसको माने नहीं और करे नहीं तो कल्याण कैसे होगा। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहते कुछ रात कर दी कुए पड़े। इस बात से सच्चे हृदय से लग जाओ। संत महात्मा भी देखते हैं, ऋषि मुनि भी देखते हैं, शास्त्र देखता है, धर्म भी देखता है, भगवान भी देखते हैं, और क्या करें बताओ। और सहायता भगवान करते हैं, भगवान की ऐसी विलक्षणता है, अलौकिकता है, हम नहीं जानते हैं, भगवान जानते हैं हमारे को, कृपा करते हैं। ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं घटती है, किसी के संग में रहना चाहते हैं बहुत अच्छा है, अचानक ऐसा आता है जो संग छुड़ा देते हैं। हम जाएंगे क्या करे, संग छोड़ गया, हाथ की बात नहीं, अगर ही मिले तो उससे बढ़िया संग मिल जाता, उसे बढ़िया समाधान मिल जाता है। तो भगवान का ऐसा विधान है, वह भगवान को भरोसे जरा मरण मोक्ष आय माम आश्रित, भगवान का आश्रय लेकर अच्छा निशंक हो जाओ, शंका में समाधान कर दो, सच्चे हृदय से लग जाओ। रात और दिन निश्चित कल्याण है, संदेह नहीं। हमारी कोई भूल हो तो भूल हमारी बहुत हुई है, कहीं भूल है, भूलों का कोई अंत ही नहीं है। जब कभी होगा तो भगवानी कृपा से ही होगा। हम अपनी भूल मिटा लें, हमारी गलतियां मिटा लें, हमारे पापों को नाश कर दें, जन्मों के पाप नाश कर दें, समझ से बाहर की बात है। राम को नाम जब भगवान का हो गए, भगवान के नाम का जप करे और पुकारे उसे, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, सब काम ठीक हो जाएगा। अपने खुद को संतोष होना चाहिए। मैंने आज तक सुना है, देखा है, पढ़ा है, विचार किया है, उसके अनुसार हम जीवन है ना, अपना जीवन वैसा बना के नहीं बनाए, ये ख्याल बहुत रखना, खास ख्याल रखना है। अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार गलती नहीं रख। जानकारी की चिंता नहीं करे। प्राय करके सत्संग में जानकारी तो बढ़ाते हैं, पुस्तकों की जानकारी बढ़ाते हैं, सत्संग जानकारी बढ़ाते हैं, पर जितनी जानकारी है उतनी तत्परता से काम में नहीं लाते। आवश्यकता काम में लाने की, कोई जानकारी पढ़ने से क्या फायदा है? व्याख्यान देना, उपदेश देना हो, दूसरों को कहना हो तो उसके लिए जरूरत है, साधक के लिए जरूरत है, धर्म के आचार्य हो उनके लिए जरूरत है। निर्णय करो, रहो, बहुत शिष्य है उनको समझाना है, अपने भाई अपने को समझाना है। तेरे भावे जो करो भलो बोलो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अपने में असंतोष न रखे, शंका हो तो समाधान कर, तत्परते बड़े उत्साह से तो कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान भी जानते हैं वो क्या करे बेचारे, मुझे बताओ उसका दोष क्या है। अपनी नियत साफ है, जानता है अनुसार मानता है, और मानता है उसे ऐसा करता है, फिर और क्या करे। हमारे कारण से नहीं होगा, कृपा से, भगवान की कृपा सब पर मोहि परापरि दया, सब मम प्रिय सब मम हो जाए। भगवान का भरोसा रखा है। अगर आस्तिक आदमी नहीं है, भगवान को नहीं मानता, तो विचार से ठीक देखे वो करो, अपना विचार करो, को उस विचार से ठीक देखो, करता जाओ, भूल होती तो सुधारते चले जाओ। निर्णय हम करने पहले सबको देख, अपने एक निष्ठा बनाओ, तत्परता से लग जाओ, आपस में विचार विनिमय कर लो, आपस में पूछ लो, शंका समाधान कर लो, कौन ऋषि क्या कहता है, कौन आचार्य क्या कहता है, कहता है सब निर्णय हम कर नहीं सकते। इसमें कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। अपने मन में संदेह मत रखो, साधन करो, उस साधनों को कमजोर मत समझो। कई लोग कहते हैं महाराज खाली राम राम करते हैं, महाराज क्या करे, वो खाली राम राम नहीं करना, अपनी दृष्टि से कमी नहीं रखनी। अपने साधन करे, अपनी निष्ठा नहीं है तो कैसे होगा? दूसरा कोई कहे ना कहे, अनुमोद करे ना करे, मर्जी उनकी। अपने में शंका नहीं हो, अपना विश्वास है, किए जाओ। आदि अंत जन अनंत के सारे कार्य सो, जय जो गुरु न चौधरे तय दिक प्रकट हो गए। प्रहलाद जी के लिए खम्भ में प्रकट हो गए, और ऐसा रूप प्रहलाद जी क्यों चिंतन करते हैं? न मृगंग न मानुषम, न मनुष्य रूप है, न पशु का रूप है, ऐसा ध्यान कैसे करें? पहले पता ही नहीं था। तो वो जिस रूप में आवे है, इस बात को पक्की रखो, है अगर वो नचे तो फिर आप क्या जानते हो? अपनी दृष्टि से आप बढ़िया से बढ़िया काम करो, अपनी दृष्टि में नीचा काम मत करो, तो भी काम बढ़ जाएगा। इसको न माने पर अपनी दृष्टि से भाई ये बात ठीक है वो करो, अपने को धोखा मत दो। अपने जानते हैं वैसा करते नहीं, वो ठीक नहीं। माम आश्रित ही तंदी, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, नहीं तो अपने विचार का आश्रय ले लो, नहीं तो किसी ग्रंथ का आश्रय ले लो, किसी संत का आश्रय ले लो, किसी संत की वाणी का आश्रय ले लो, किसी चौक सिद्धांत का आश्रय ले लो। संतों पता नहीं है शरीर कब चला जाए, बीमार हो जाए, माथा ही ठीक न रहे, शरीर बीमार हो जाए, कर नहीं सको, विश्वास धोखा नहीं रह जाए कभी, ये नहीं किया वो नहीं किया। अपनी जानकारी में जितना जाने उतना माने, और माने उतना करे। सामान्य रीति से नाम जप की महिमा बहुत है, साथ भगवान नाम की, नाम महिमा करो, चंद्र की बड़ी महिमा, ध्यान की बड़ी महिमा, पशुओं की बड़ी महिमा, उपकार की बड़ी महिमा, साधनों की महिमा है, बहुत कुछ देर हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु पुकार हरिया बंदी वाले जो करिए पुकूर कूक पुकार। नाम जप तो करते हैं और नाम जप जो बीच में आप बोलते हैं हे नाथ भूलो नहीं विश्वास दो रोकर मेरो ये याद नहीं रहा। याद नहीं रहना ये गलती नहीं है, ये तो अपने साधु की अपनी गलती है। याद नहीं रहना ये कोई खास बात नहीं है, इसको याद रखो। हे भगवान को कह दो हे नाथ भूलू नहीं, अपने दृष्टि से भूले नहीं और भूल होती हे नाथ हे प्रभु कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं हे प्रभु मैं भूलू नहीं भगवान से कहो और जितना जानते हो करते रहो। और क्या क्या कहा? नाम जब करते हुए उस समय में ये नहीं रहता कि हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, वो नाम जब भी चलता रहता है। अब नाम जब तो करता अच्छा है परंतु ये बात कहनी चाहिए साथ मन से नाम जब करते रहो और मन से कहते हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु भूलू नहीं और विश्वास ये रखना चाहिए कि भगवान की कृपा से होगा। कैसा आएगा जो है ना भगवान के विरह ये कैसा उत्पन्न होगा? विरह भगवान के प्रति विरह कैसे पैदा होगा? भक्तों के चरित्र पढ़ो, भक्तों के चरित्रों से असर पड़ता। बड़ी विरह पैदा हो जाए तो समझना चाहिए बड़ी भारी कृपा है। संतों की वाणी में आवे विरह पठाया, अपनी शक्ति नहीं मानी है, ऐसे भगवान ने विरह भेजा है। वो भजन करते हुए पुस्तकों को पढ़ते हुए प्रार्थना करते हुए विरह पैदा होता है, वो भगवान की कृपा से होता है। विरह मामूली चीज नहीं है, बड़ा भारी काम चीज है। विरह युवक दोनों बढ़िया है, भगवान की कृपा से होता है। नाम जप जप हो जाता है, कीर्तन करते हो जाता है, कीर्तन करते करते हो जाता है, नाम जप जप करके हो जाता है। हे नाथ आर्द होकर भगवान पुकारो, नाथ विश्वास दो, हे ब्रह्म विश्वास दो, प्रेम दो, आप तेरे आकर्षण हो जाओ, ऐसे प्रार्थना करते रहो, भक्तों से पढ़ते रहो और नाम जप करते रहो। खास विशेष ख्याल रखो कि अपना आठ पर का जीवन समय है वो खाली न जाए, आलस में प्रमाद में नींद में गफलत में समय बर्बाद न हो। समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है, समझ है, उसको लगा लो करके देखो अपने क्या बात है और शंका पूछो। हे नाथ पुकारते रहो भीतर से, नाम जप करते हो पुकारते रहो। साधन दो तरह, एक तो सजीव साधन होता है, एक निर्जीव साधन होता है। भीतर में भगवान को याद रखे पुकार करते हुए ये सजीव साधन है। नाम जपता करता रहे, कर्म तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माए, मन वा तो चौदस फिरे या तो सुवर्णता है, ये निर्जीव साधन है। न करने के बाद अच्छा है पर जल्दी कल्याण नहीं होता। भीतर में तत्परता लगन वो चाहिए, विचार पूर्वक करो, सत्संग से करो और संत महात्मा भक्तों के चरित्र से करो, संत महात्मा की वाणी से करो, प्रार्थना करो और विश्वास होगा भगवान के पास होगा। भगवान कहते हैं अनन्या संत यंतो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्यम युक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं योगक्षेम करता हूँ, अप्राप्ति प्राप्ति कराएंगे, प्राप्ति रक्षा करेंगे। राम जैसा धनी जाके सोच का हसानी, भगवान जैसा मालिक है। अरे मन तुम क्यों घबरा गए, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा गए। तुलसी राम कहते तुलसीदास महाराज कहते हैं दृढ़ रखो विश्वास, तुलसी सीता राम को दृढ़ रखो विश्वास, कबहु बिगड़े ना सुने राम सर ये दास, तुलसी सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। गोस्वामी जी ने बड़ी विचित्र विचित्र बातें कही, विनय पत्र का पढ़ो बहुत बढ़िया बातें मिलेगी। विनय पत्र में है किसी की साधक कृष्ण मान ये पद मेरे लिए कहा, ऐसा जस्ता ऐसी बातें ये तो उसके अनुसार अपना काम करो। समाधान मिलता है संतों के चरित्र में, पुस्तकों में, व्याख्यान में, जितना विवेचन है पुस्तकों में है, गीता है, चीज मिलती है। जहाँ मिल जाए उसको बस तत्परता से करो, उत्साह से लग जाओ, विश्वास भगवान देंगे, विश्वास मांगो, प्रेम और विश्वास ये मांगने की चीज है। भगवान की भक्ति और भगवान पर विश्वास ये मांगने की चीज है, और संसार में मांगने कोई चीज नहीं है, ये मांगने की है। ऐसा तो नाथ मैं बोलू नहीं, हे प्रभु बोलू नहीं, कृपा करो, रो करके आर्त हो करके। भक्तों के चरित्र पढ़ने से भाव बदलता है, बिना पैदा हो जाए तो समझना चाहिए भगवान की बड़ी भारी कृपा है। पुकारते रहो। भजन वालों के योग में देखा, मैंने सुना है, विरह पैदा होता है, नाम जप करोगे, मन लगा तो नाम जप करे, एक एक नाम सुनने भी नहीं जाए, जवानों जपता रहे, कान से सुनता रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम, ऐसे सुनता रहे, मन लगाता रहे रात और दिन, तो आप साफ होता है, रोना आता है, खूब हंसना आता है। ऐसे संतों के बारे में सुनी है, जोर जोर से चिल्ला उठे, बात कुछ दर्शन थी नंदन वंदन दिया लोग का मद भक्ति हो तो भवनम पुनः थी भगवान में। तत्परता लग जाओ, भगवान बहुत साधक है, भगवान है, संत है, शास्त्र है, ये सब कृपा करते हैं, कृपा से काम होता है। निमित्त मात्र आप खूब अपनी तरफ बढ़ जाओ, कृपा की कमी नहीं रहेगी, सत्संग भी मिला देंगे, शास्त्र भी मिला देंगे, विचार भी मिला देंगे, तरह तरह की भगवान के सिखाने के तरीके कई तरह के हैं, हम उनको समझ ही नहीं सकते जितने भगवान कर देते हैं। विश्वास से भगवान का विश्वास करे, जरा मन मोक्षाय माम आश्रित, आश्रय भगवान का लेकर के चलो, हमारे परम प्रभु परमात्मा है, तो उस कृपा से सब सामग्री मिलती है। आज तो जाओ जैसे जिस बातें मिलती है, यही बात हमारे कैसे कैसे याद आई, कैसे माम आश्रित ये तंदी है, ये बात सच्चे हृदय से लगने की आवश्यकता है। भगवान सहायता करेंगे, संत सहायता करेंगे, शास्त्र सहायता करेंगे, धर्म सहायता करेगा, और सज्जन आदमी सहायता करेंगे, आपके साथ प्रेम रखने वाले सहायता करेंगे, आपके साथ बैर करने वाले सहायता करेंगे, आपका अनिष्ट करना चाहेंगे और आपके इष्ट हो जाएगा, आपको विघ्न डालना चाहेंगे और आपके विघ्न नहीं होगा सहायता हो जाएगी, द्वेष रखने वाले नियत तो आपको दुख देने की होगी, पर क्रिया का फल आपके लिए कल्याणकार हो जाएगा। ऐसी भगवान विचित्र कृपा है, ऐसे देखने में सुनने में आती बात, अनुकूल हो वो अनुकूल है, प्रतिकूल हो वो अनुकूल है, उदासीन हो भी अनुकूल है, नारायण नारायण ये बात है। और पूछो कोई बात, नाम में भी इतना प्रेम नहीं है जितना होना चाहिए, जैसे कि नाम में भी इतना प्रेम नहीं है जितना हमारा होना चाहिए, रात दिन नाम तो किसम पे ज्यादा रुचि किस्म है, नाम जब है लेकिन प्रेम इतना नहीं है जितना होना चाहिए। मांगो भगवान से, मांगो भगवान से, मांगो। आप कहते हैं ना नाम जब में तल्लीन होने से महिमा समझ में आती है भगवान की, और महिमा से ही विश्वास होगा। भक्तों का चरित्र पढ़ो, आप देखो किस से अपना मन लगता है, सबको एक एक दवाई लागू नहीं पड़ती, प्रकृति अलग है, स्वभाव अलग है, किसी कोई किसी कोई। ये भक्तों के चरित्र पढ़ना, गीता जी पढ़ना, इससे पढ़ने से फिर हमारा नाम जब छूटता है, नहीं तो ज्यादा प्रेम वो करो नाम पर, ज्यादा नाम जब ज्यादा करो, जब मन करे वही करो, वही हमें तो सत्संग अच्छा लगा है, सत्संग से बहुत बातें मिलती है, शंकाओं का समाधान होता है, भीतर के भीतर की गांठें खुलती है एकदम साफ साफ, सत्संग करो, ऐसे संतों की वाणी पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो। भक्त पर ऐसा होता है कि शंका है ये खोलते ही वही बात मिल जाएगी, इस प्रश्न में इसमें जो हमारे शंका है वो सुष्म नहीं हो जाए। भगवान बहुत सहायता करते, बहुत अचानक बात करते हैं महाराज जी, दोनों तो मिटे, कभी तो नाम जब मैं बहुत मन करता और कभी नहीं करता। तो मैं तो नाम जब मन करे उसे मैं राम नाम लग जाओ, पुस्तक पढ़ने करे पुस्तक में लग जाओ, हे नाथ पुकारते रहो, जिसमें मन लग जाए, कीर्तन में लग जाए, पद गाने में लग जाए, चिंतन में लग जाए, पुस्तक पढ़ने में, जिस समय जिस लगे वही करो, एक में लग जाए बहुत बढ़िया, पर जिसमें लगे वही करो तो हो जाएगा जी, बस जाएगा भाई, तो बहुत कृपा से हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण, देरी मत करो, तूर्ण व्यति न पते धन मृत्यु यावत निश्चय, विशेष रूप सर्वत्र।